I'll show you some objects, then please do what I ask. Minä näytän teille esineitä. Ole hyvä ja tee mitä pyydän. Minä näytän teille esineitä. Ole hyvä ja tee mitä pyydän. Please take this. Ota tämä. Ota tämä. Please give me the glasses. Anna minulle silmälasit. Anna minulle silmälasit. Please put the pencil on the envelope. Laita kynä kirjekuoren päälle. Laita kynä kirjekuoren päälle. Please turn the glass over and pick up the scissors. Käännä lasi ympäri ja ota sitten sakset. Käännä lasi ympäri ja ota sitten sakset.